151वां सर्ग। मुनि के आश्रम के साथ पूर्वोक्त दोनों शरीर भस्म कर चुकी अग्नि और भस्म की वायु द्वारा शांति तथा स्वप्न में जागृत की स्थिति का वर्णन। अन्य मुनि ने कहा, मुने, वहां पर वे दोनों शरीर, आश्रम, नगर, वे सब घर और सब पेड़ सबके सब अग्नि द्वारा सूखे हुए तिनके के समान झटपट राख बन गए। एक और अत्यंत संताप से जिसकी शिला तक चटक गई थी, ऐसे उस आश्रम में विद्यमान तुम्हारे सोए हुए दोनों शरीर भस्म हो गए। संपूर्ण वन को पूर्ण रूप से जलाकर वह आग जैसे सारे समुद्र को पीकर अगस्त्य जी विरत हुए, वैसे ही पहले अंगार मात्र शेष होकर शांत हुई, तदुपरांत अदृश्य हो गई। 2-3 उक्त अग्नि के अदृश्य होने पर वायु पहले दीप्त फिर शीतल हुई, भस्मराशि को पुष्पराशि की तरह कण कण करके सबकी सब उड़ा ले गया। 4 वर्टिकल बार उसके उपरांत न मालूम वह आश्रम कहा गया और यह भी नहीं मालूम होता है कि वे दोनों शरीर कहा गए। बहुत से लोगों का पिटारी रूप निवास स्थान वह नगर जागृत पुरुष के स्वप्ननगर की तरह न मालूम कहाँ चला गया। 5 वर्टिकल बार जब इस तरह आपका तथा उस प्राणी का शरीर अभाव को प्राप्त हो गया, तब आप स्वप्न के भ्रम से ग्रस्त थे और अब स्वप्नमय शरीर रूप से आपकी संवित स्फुरित होती है, इसलिए जलने के कारण कहाँ बाहर निकलने का द्वार भूत उसका गले का छिद्र, कहाँ आपका वह विराट पुरुष प्राणी, क्योंकि ओज के साथ ही जले हुए उसका ओज सहित ही तुच्छ शरीर जलकर राख हो गया। 6-7 हे मुने, इस कारण आपको वे दोनों शरीर प्राप्त नहीं हुए। आप जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसे स्वप्न संसार रूपी इस जागृत में स्थित हैं। 8-1 जागृत और स्वप्न का भेद नहीं है, ऐसा जो पहले कहा था उसका हमने स्पष्ट निर्देश कर दिया, इस आशय से कहते हैं। हे सुंदर आचरण वाले मुनिजी, इस तरह आपका यह स्वप्न ही जागृत बन गया। यहाँ हम सब लोग आपके स्वप्न पुरुष हैं, आप हमारे स्वप्न पुरुष हैं और हम आपके स्वप्न पुरुष हैं। यह चिदाकाश ही सर्वदा तीनों अवस्थाओं में अद्वितीय स्वभाव में स्थित है। 9-10 वर्टिकल बार पहले स्वप्न पुरुष होते हुए भी जब से आपको मैं जागृत पुरुष हूँ ऐसी प्रतीति हुई, तब से जागृत पुरुष बनकर गृहस्थ आश्रम में स्थित। पेज 651 सर्ग 152 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2371 एक हैं। 11 जैसे घटना घटी थी वह मैंने आद्योपांत संपूर्ण आपसे कही। यदि मेरे कथन पर संदेह हो तो आप भी ध्यान से इस अनुभूत दृश्य को स्वयं पूर्ण रूप से देखेंगे। इस तरह आदि मध्य रहित अनंत रूप यह संवित घन चिन्मयात्मा ही अपनी विकसन शक्ति के उछाल से चंचल शरीर होकर अपने में दुष्कर्मों के फल रूप खराब, सत्कर्मों के फलभूत उत्तम और मिश्रित कर्मों के फलभूत मिश्रित विकास रूप सृष्टियों द्वारा आकाश में सुनहले प्रकाश की भांति विकसित होता है। अन्य नहीं 12-13 वर्टिकल बार 151वां सर्ग समाप्त।